Artua Schnitzler. Bir Bekarın Ölümü. Seslendiren Akın Altan. Kapıya oldukça yavaş vurulmuştu. Ama doktor hemen uyandı, ışığı açtı, yatağında doğruldu. Sessizce uyuyan karısına bir göz attı, sabahlığını giydi ve koridora çıktı. Kapıda duran, başına gri bir örtü atmış yaşlı kadını hemen hatırlayamadı. "Efendim, birden çok kötü rahatsızlandı," dedi yaşlı kadın. "Doktor bey, zahmet olmazsa hemen gelebilir mi?" Şimdi sesinden tanımıştı kadını. Hiç evlenmemiş eski bir dostunun vekil harcıydı. Dostum 55 yaşlarında ve kalbi uzun süredir tekliyor. Ciddi bir şey olmalı, diye düşündü. Ve yüksek sesle, "Biraz bekleyin, hemen geliyorum," dedi. "Affedersiniz doktor bey ama benim bir iki yere daha uğramam lazım," diyen kadın bir tüccarla bir yazarın adlarını söyledi. "Peki ama onlarla ne işiniz var?" "Efendim, onları bir kez daha görmek istiyor." "Bir kez daha görmek mi?" "Evet, beyefendi." "Dostlarını başına çağırtıyor," diye düşündü doktor. "Demek ki öleceğini anlamış olmalı." "Şu anda efendinizin başında birisi var mı?" diye sordu. "Elbette. Johan," diye cevapladı yaşlı kadın. "Hep başında duruyor." Ve oradan ayrıldı. Doktor tekrar yatak odasına döndü ve çabucak olabildiği kadar da sessizce giyinirken ruhunu bir bezginlik duygusu kapladı. Yalnızca bir dostunu kaybetmek üzere olduğu için değil, artık yaşlanmış olduğunun bilincine vardı. Acıyla. Oysaki o kadar da uzun olmayan bir süre önce henüz genç sayılıyorlardı. Doktor, o ilkbahar gecesinin yumuşak ve ağır havasının içinde üstü açık bir faytonla dostunun oturduğu yakındaki banliyö semtine doğru ilerliyordu. Oraya vardığında ardına kadar açılmış yatak odası penceresine doğru baktı ve gecenin içine sızan solgun ışıkları gördü. Yukarı çıktı. Uşak kapıyı açtı, onu ciddiyetle selamladı ve sol kolunu bir elem işareti gibi aşağıya indirdi. ''Ne?'' dedi doktor. ''Geç mi kaldım?'' ''Evet beyefendi,'' diye karşılık verdi uşak. ''Efendimi 15 dakika önce kaybettik.'' Doktor derin bir nefes aldı ve odaya girdi. Dostu, hafif mavimsi yarı açık dudakları, beyaz örtünün üzerinde açılmış kollarıyla, seyrek sakalı dağılmış, ağarmış saçlarının birkaç teli solgun ve nemli alnına düşmüş, öylece yatıyordu. Ölmüş adama şöyle bir baktı ve kendi kendine, ''Bizim eve en son ne zaman uğramıştı?'' diye düşündü. ''Hatırladığıma göre, o akşam kar yağıyordu. Geçen kış olmalı. Son zamanlarda pek de görüşememişlerdi.'' Dışarıdan, kaldırım taşlarının üstündeki nal sesleri duyuldu. Doktor başını ölmüş adamdan öte yana çevirdi ve gecenin içinde oradan oraya sallanan ince ağaç dallarının ötesine doğru baktı. Uşak içeri girince doktor ona dostunun nasıl öldüğünü sordu. Uşağın anlattığı beylik bir hikayeydi. Efendisi ani bir kusma nöbeti geçirmiş, yatağından soluksuz dışarı fırlamış, yazı masasının başına geçmiş, tekrar sürünerek yatağına geri dönmüş ve sanki susuzluktan inleyerek doğrulmak isterken yastıklara düşmüştü. Doktor kafasını salladı ve elini ölmüş adamın alnına koydu. Eve bir atlı araba yanaştı. Doktor pencereye çıktı. Tüccarın arabadan inip soran gözlerle eve doğru bakışını izledi. Doktor da sol elini bilinçsizce pencereden aşağıya doğru indirmişti. Uşağın kapıyı açarken kendisine yaptığı gibi. Tüccar inanmak istemezmiş gibi başını arkaya attı. Doktorsa omuzlarını silkti, pencerenin kenarından ayrıldı, ani bir yorgunluk duygusuyla ölmüş adamın ayak ucunda duran bir iskemleye çöktü. Tüccar üzerinde düğmeleri açık sarı bir pardüsüyle içeri girdi. Şapkasını kapının yanındaki küçük masaya bırakıp doktorun elini sıkarken, ''Ne kötü!'' dedi. ''Nasıl oldu da?'' ve kuşkucu bir biçimde ölmüş adama bir göz attı. Doktor bildiklerini anlatıp, ''Daha erken burada olsam da elimden bir şey gelmezdi,'' diye ekledi. ''Şu işe bakın. En son bir hafta önce tiyatroda karşılaşmıştık, dedi tüccar. O akşam birlikte yemek yememizi istemiştim. Ama kendisinin yine gizli bir randevusu vardı. Ne, hala mı? Dedi doktor karanlık bir gülümsemeyle. Dışarıda bir araba daha durmuştu şimdi. Tüccar pencereye doğru gitti. Yazarın indiğini görünce, kötü haber görüntüsü vermek istemediğinden geriye çekildi. Doktor tabakasından bir sigara çıkarmış, elinde sıkıntıyla evirip çeviriyordu. Özür dilermiş gibi, ''Bu benim hastane günlerimden kalma bir alışkanlık.'' dedi. Geceleri hasta koğuşlarından ayrıldığımda, ''İster bir morfin iğnesi yapmış olayım, ister bir ölüm belgesi imzalayayım, hep bir sigara yakardım. Bir ölüyü en son gördüğümden bu yana ne kadar zaman geçti dersiniz?'' dedi tüccar da. ''Babamı tabutunda gördüğümden beri tam 14 yıl. Ama ya eşiniz?'' ''Eşimi son anlarında görmüştüm ama sonrasında değil.'' Yazar göründü. Öbür ikisinin ellerini sıktı. Önce şöyle bir göz atıp sonra dimdik yürüyerek başına gittiği ölüye ciddi ciddi bakarak ''Demek oymuş.'' dedi kendi kendine. Bükülen dudaklarında hafifçe hor gören bir anlamda yok değildi. En yakın dostlarından ilk hangisinin son yolculuğa çıkacağını merak eder dururdu çünkü. Vekil harç kadın içeri girdi. Gözlerinde yaşlarla yatağın başına çöküp ellerini ovuşturarak hıçkırmaya başladı. Yazar bir elini hafifçe omzuna koyarak avutmaya çalıştı onu. ''Bu iş çok tuhaf.'' diye başladı tüccar. ''Yani bizleri başına çağırması. Neden ölüm döşeğinde toplanmamızı istemiş olabilir? Söylemek istediği önemli ne vardı ki?'' Doktor acı bir gülümsemeyle, ''Aslında ben öyle tuhaf bulmuyorum. Ne de olsa doktorum.'' dedi. Tüccara dönerek, ''Ve siz.'' dedi. ''Zaman zaman ona danışmanlık yaptınız. Belki de size vermek istediği bazı son direktifler vardı. İşleriyle ilgili.'' ''Bu da mümkün elbette.'' dedi tüccar. Vekil harç kadın şimdi odayı terk etmişti. Dostlar onun koridorda uşakla konuştuğunu duydular. Yazar hala yatağın başında durup ölmüş adamla sessiz diyaloğunu sürdürüyordu. ''Öyle sanıyorum ki,'' diye fısıldadı tüccar doktora, ''ölen dostumuzla son zamanlarda en çok o görüştü. Belki de o bu konuya ışık tutabilir.'' Yazarsa hareketsiz bir şekilde ayakta duruyor ve ölmüş adamın kapalı gözlerine dimdik bakıyordu. Geniş kenarlı tuhaf şapkasını tutan elleri arkasına kenetlenmişti. Öbür ikisi sabırsızlanmaya başladı ve tüccar ona doğru gidip hafifçe öksürdü. ''Üç gün önce,'' dedi yazar, ''tepelerdeki bağlar arasında 2 saatlik bir yürüyüş yapmıştık kendisiyle. Neler konuştuğumuzu merak eder misiniz? Yazın çıkmayı planladığı İsveç yolculuğu, Watson Sanat Evi tarafından Londra'da yeni yayınlanan bir Rembrandt portföyü, ve nihayet Santos Dumont. Bir uzay gemisinin bilimsel ve matematik hesaplarına da kafasını takmıştı. Beni şaşırtıyordu. Kesinlikle ölümden başka her şeyle ilgiliydi. Bir yaştan sonra insanların ölümü düşünmekten vazgeçtikleri doğru olsa gerek.'' Doktor şimdi yan odaya geçmişti. Burada artık sigarasını rahatça içebilirdi. Yazı masasındaki bronz sigara tablasının içinde beyaz küllerin görüntüsü epey tuhaf ve korkutucu geldi kendisine. Yazı masasının arkasındaki iskemleye otururken neden hala burada olduğuna şaştı. Kendisini doktor olarak çağırdıklarına göre artık ayrılma hakkına da sahipti. Dostlukları da zaten bitmiş sayılırdı. ''Bütün hayatım boyunca,'' diye düşündü, ''benim gibi bir insan için, bir mesleği olmayan ve hiçbir zamanda olmamış birisiyle dost olmak neredeyse olanaksız. Eğer zengin olmasaydı ne iş yapacaktı? Herhalde yazar olmak ona da yakışırdı. Zeki adamdı doğrusu. Ve ölmüş adamın, özellikle müşterek dostları olan yazarların eserleri hakkında yaptığı kötümser yorumları anımsadı. Yazar ve tüccar da girdiler içeri. Yazar, doktoru elinde henüz yanmamış bir sigarayla yazı masasının başına oturmuş görünce, bundan hoşlanmadığını belli eden bir tavırla kapıyı kapadı. Burada sanki daha değişik bir dünyada gibiydiler. ''Bir fikriniz var mı?'' diye sordu tüccar. ''Ne hakkında?'' dedi yazar dalgın bir şekilde. ''Bizi neden çağırtmıştı? Yani yalnızca bizleri.'' Yazar, özel bir neden arama gereği duymadı. Dostumuz, diye açıklamaya girişti. Özellikle son zamanlarda yapayalnız bir hayat sürdü. Ancak yine de sosyal bir kişilik sahibi olduğundan, ölümün soluğunu hissedince, böyle bir zamanında çevresinde dostlarını görmek istemiş olabilir. Bir metresi de vardı ama, dedi tüccar. Bir metres ha, diye yineledi yazar. İğrenmiş gibi kaşlarını kaldırarak. O anda doktor yazı masasının orta çekmecesinin yarı açık olduğunu fark etti. Acaba vasiyetim var içinde, dedi. Bu bizi ilgilendirmez, dedi tüccar. En azından şu sırada. Ayrıca Londra'da yaşayan evli bir kız kardeşi de vardı. Uşak içeri girdi. Onlara cenaze merasimi ve ölüm ilanlarıyla ilgili neler yapması gerektiğini saygıyla sordu. Efendisinin avukatı nezdinde bir vasiyetnamenin varlığından haberdardı. Ancak bunun cenaze işlerini de kapsadığından pek emin değildi. Yazar, odayı tozlu ve dar bulmuştu. Önce ağır kırmızı muslin perdeleri, sonra da pencerenin her iki kanadını ardına kadar açtı. Odayı, lacivert ve yoğun bir ilkbahar gecesinin varlığı dolduruverdi. Doktor uşağa, dostunun neden kendisini çağırttığını bilip bilmediğini sordu. Hatırladığı kadarıyla bu eve doktor kimliğiyle çağrılmayalı yıllar geçmişti. Bu soruyu beklediği anlaşılan uşak, ceket cebinden şişkin bir cüzdan, oradan da katlanmış bir kağıt çıkardı. Açıkladığına göre, yıllar önce efendisi, kendisi ölüm döşeğindeyken başına çağrılacak olanların adlarını yazmıştı bir listeye. Ve efendisi komada bile olsa, uşak bu sorumluluğu kendince üstlenerek onları çağıracaktı. Doktor kağıdı uşağın elinden alarak bakınca, üzerinde 5 kişinin adı olduğunu gördü. Şu anda evde bulunanlara ek olarak, 2 sene önce ölen bir dostlarının, bir de tanımadıkları bir başkasının adları vardı. Uşak, bu kişinin, efendisinin 9-10 yıl kadar önce evini sürekli ziyaret ettiği bir fabrikatör olduğunu ve adresinin kaybolduğunu ya da unutulduğunu söylemişti. Üçü de çekimser bir merakla birbirlerine baktılar. ''Bu ne demek yani?'' diye sordu tüccar. ''Son saati çalınca bir konuşma mı yapmak istedi canı?'' ''Kendi hakkında bir cenaze söylevi kuşkusuz.'' dedi yazar. Doktor gözlerini yarı açık çekmeceye çevirmişti. Birdenbire üzerinde büyük harflerle ''Dostlarım için'' yazan bir zarf gördü. ''Bak şu işe!'' diye bağırarak zarfı aldı. Havaya doğru tutup diğerlerine gösterdi. ''Bu bizler için!'' Uşağa dönerek başının bir hareketiyle artık ona gerek kalmadığını belirtti. Uşak da odayı terk etti. ''Bizler için mi?'' dedi yazar gözlerini açarak. ''Bundan hiç kuşkunuz olmasın ki,'' dedi doktor. ''Bunu açmak hakkımız. Hatta görevimiz de,'' dedi tüccar, ceketinin düğmelerini çözerek. Doktor seramik bir tabaktan bir kağıt bıçağı alarak zarfı açtı. İçindeki mektubu masanın üzerine koyup gözlüklerini taktı. Yazar bu kısa aradan faydalanarak mektubu alıp sayfalarını açtı. ''Madem hepimize yazılmış,'' diye mırıldandı ve masa lambasının ışığına tutmak için eğildi. Yanında tüccar ayakta duruyordu. Yazar yerinden kalkmamıştı. ''Yüksek sesle okuyun lütfen,'' dedi tüccar ve yazar okumaya başladı. ''Dostlarım için.'' Çehresinde bir gülümsemeyle durdu. ''Evet, burada da aynen öyle yazıyor.'' Ve takdir dolu bir ses tonuyla devam etti. ''Yaklaşık 15 dakika önce son nefesimi vermiş bulunmaktayım. Sizler de benim ölü döşeğimde bir araya geldiniz.'' Ve şimdi de bu mektubu birlikte okumaya hazırsınız. Eğer hala yerindeyse diyelim. Çünkü belki daha iyi bir günüme rast gelecek olursa... Ne? Diye sordu doktor. Daha iyi bir günüme rast gelecek olursa... Diye yeniledi yazar ve devam etti. Bana en ufak bir iyiliği dokunmayacak olan, sizlere de bazı kötü saatler yaşatacak ya da birinizin ya da birkaçınızın yaşamını zehir edecek olan bu mektubu yakmaya karar verebilirim. Yaşamımızı zehir etmek mi? Diye tekrar etti doktor, şaşkın bir sesle gözlüklerini silerken. Daha çabuk, dedi tüccar kısık bir sesle. Yazar devam etti. Bugün beni hangi şeytanın bu yazı masasına oturtup, yüzlerinizde hangi etkiyi yaptığını asla göremeyeceğim sözleri yazmam için dürttüğünü soruyorum kendime. Bunun cevabını bulsam da elde edeceğim haz, şu anda yaptığım inanılmaz işin zevkini çıkarmam için pek haksız bir neden oluşturuyor. Heh, diye bağırdı doktor, neredeyse kendi sesini tanıyamadan. Yazar ona tuhaf bir bakış fırlattı. Daha hızlı ve öncesinden de daha etkisiz bir sesle sürdürdü okumayı. Evet, bu şeytanın dürtüsü. Başka hiçbir şey değil. Çünkü hiçbirinize karşı en ufak bir kinim yok. Sizler benden kendinize göre hoşlandığınız gibi, ben de sizden kendime göre aynı derecede hoşlandım. Sizden hiçbir zaman nefret etmedim ve ara sıra halinize gülsem de hiçbir zaman sizinle alay etmedim. Hayır, hiçbir zaman. Birazdan canlı ve o denli acılı imgeleri anımsayacağınız şu saatlerde hele hiç. O zaman bu şeytani dürtünün nedeni ne olabilir? Belki de şu dünyayı, ruhumu dolduran bu yalana terk etmemek için duyduğum derin ve aşağılık bir arzu. Öyle de olsa gerek. İnsanların pişmanlık diye adlandırdıkları şeyden içimde en ufak bir iz kaldıysa eğer. Of, şunun sonunu getirin artık, dedi doktor, yeni ve kesin bir ifadeyle. Tüccar fazla heyecanlanmadan mektubu ellerinde hafif bir uyuşma hisseden yazarın elinden aldı. Çabucak içine baktı ve şu sözleri okudu. Bu bizim yazgımızdı dostlarım ve benim elimde değildi olayları değiştirmek. Sizin eşlerinize ben de sahip oldum. Evet, her birine. Tüccar aniden durdu ve ilk sayfayı çevirdi. Mektup 9 yıl önce yazılmış, dedi. Devam edin, dedi doktor kesin bir ifadeyle. Ve tüccar devam etti. Elbette koşullar her birinde farklıydı. Biriyle aylarca evli gibi yaşadık. İkincisi, hani şu dünyamızda çılgın bir serüven diye adlandırılan bir şeydi. Üçüncüsüyle sorun öyle ileri gitti ki, sonunda ikimizi de bir arada öldürmek geldi içimden. Dördüncüsünü, beni bir başka aşıkla aldattığı için merdivenden aşağı attım. Sonuncusuysa, yalnızca tek bir kere benim metresim oldu. Rahat bir soluk aldınız mı dostum? Sakın ha. Bu benim ve onun hayatındaki en mutlu saatti. Evet dostlarım, size söyleyecek pek bir şeyim kalmadı. Şimdi bu mektubu katlıyorum ve fikrimi değiştirip onu yakana ya da ben ölüm döşeğinde yatarken size teslim edilene kadar durması için yazı masamın çekmecesine yerleştiriyorum. Doktor, tüccarın elinden mektubu aldı ve başından sonuna kadar göze çarpan bir dikkatle okudu. Sonra kollarını kavuşturmuş biçimde ayakta duran ve kendisine alaycı bir bakışla süzen tüccara doğru gözlerini kaldırdı. Eşiniz geçen yıl ölmüş olsa da doğru olabilir yine de. Yazar odanın içinde bir aşağı bir yukarı gidip gelmeye başlamıştı ve kafasını durmadan bir yandan öbür yana çeviriyordu. O arada sıkılmış dişlerinin arasından ''Pis domuz!'' diye bir küfür savurmuştu. Sonra durup ortadan kaybolan bir şeyi arıyormuş gibi önüne bakmaya başladı. Bir zamanlar karısı olarak kollarına aldığı genç varlığı hatırlamaya çalıştı. Uzun süredir unuttuğunu sandığı öbür kadın yüzleri belirdi gözlerinin önünde. Ama istediği imge hala görünmüyordu. Eşinin bedeni artık örselenmişti ve kendisini ilgilendirmiyordu. Sevgili kadını olduğu zaman çok gerilerde kalmıştı şimdi. Ama bu arada sevgiliden çok daha fazla, daha soylu bir şey olmuştu onun için. Bir dost, bir can yoldaşı, onun başarısıyla övünen, düş kırıklıklarına sonsuz bir ilgiyle yaklaşan, onun iç dünyasına sonsuz bir anlayışla eğilen. Ölmüş adamın kötü niyetli bir biçimde bu can yoldaşını gizlice kıskanmasının ve elinden almak istemesinin mümkün olduğunu düşündü. Peki ya öbürleri? Onlar ona ne ifade etmişlerdi? Yaşadığı bir takım serüvenler geldi aklına. Eski günlerden ya da yakın zamanlardan. Renkli edebi yaşamı boyunca bunlar gelip geçerken, eşi bazılarına gülüp geçmiş, bazılarına ise gözyaşları dökmüştü. Bütün bunlar neredeydiler şimdi? Karısının önemsiz birinin kollarına atıldığı o uzak an gibi silikleşmişlerdi onlarda. Şu ölünün kafasını, acınası şekilde karışmış yastığının üstünde ilk gördükleri anın hatırası gibi yok olacaklardı. Belki de bu son arzu ve son mektup meselesi bir dalavereden başka bir şey değildi. Sonsuzluğa dek unutulmaya mahkum olduğunu bilen adi bir herifin, eserlerine ölümün gücünün yetmeyeceğini bilen üstün bir kişilikten alacağı intikam. Bu, hiç de olanaksız değildi. Her şey doğru olsa bile, ahlaksızca ve her iki durumda da başarısız bir intikam girişimi. Doktor önündeki kağıt parçasına baktı. Ve şimdi evde her şeyden habersiz uyuyan, artık yaşlanmakta olan, insancıl ve iyi kalpli eşini düşündü. Sonra üç çocukları. Oğulları bir yıldır askerlik yapıyordu. Uzun, endamlı büyük kızları bir avukatla nişanlı ve en küçük kızları da öyle hoş ve tatlıydı ki, geçenlerde bir baloda rastladıkları önemli bir sanatçı onun portresini yapmak istemişti. Huzur dolu evleri geldi aklına. Ölmüş bir adamın yazdığı şu mektuptan ortaya çıkanların, gizemli bir biçimde, gerçek olmamanın ötesinde hiç de önemli olmadığını düşündü. Şu anda yeni bir şey keşfetmiş gibi duymuyordu kendini. Yaşamında 14-15 yıl önce mesleki bazı dertler yüzünden yıpranmış, çıldıracak gibi olmuş, evini, eşini ve bu kenti terk etmek istemişti. Aynı zamanda içinde garip ve isterik bir kadının da rol oynadığı umarsız ve çılgın bir yaşam tarzına sürüklenmiş, sonradan bu kadın başka bir aşığı yüzünden canına kıymıştı. Yaşamının olağan seyrine nasıl döndüğünü anımsamıyordu oysa şimdi. Herhalde karısı da kendisini, sanki bir hastalıkmış gibi gelip geçen bu kötü zamanlarda aldatmıştı. Evet, öyle olmalıydı. Sanki hep biliyormuş gibi açıktı şimdi her şey. Eşi bir gün, hani neredeyse itiraf etmemiş miydi? Ona bazı ipuçlarını kendi vermemiş miydi? 14-15 yıl önce. Ne zaman olmalıydı? Bir tatil yolculuğunda, otelin terasında, akşamın geç vakti. Bu yitik sözleri boş yere anımsamaya çalıştı. Tüccar pencerenin önünde durmuş, yumuşak ve solgun geceye bakıyordu. Ölmüş karısını anımsamaya çalıştı. Ancak belleğindeki görüntüler içinde ne denli arasa da, puslu bir sabah vakti, siyah yaz giysileri içinde, yüksek perdelerle örtülü bir kapının önünde, ayakta durarak burun deliklerinde asit fenik ve solmuş çiçeklerin kokusu. Başsağlığına gelenlerin ellerini sıkarken görüyordu kendini. Yavaşça, ölen karısının imgesini canlandırmaya çalıştı. Ancak aklına yalnızca öbür halinin imgesi geliyordu. Evlerinin salonundaki piyanonun üzerinde asılı duran, 30 yaşlarında ve balo kıyafeti giymiş, mağrur bakışlı bir hanımın yaldız çerçeveli portresi. Sonra 20 yaşlarındaki solgun yüzlü, evlilik teklifini titreyerek kabul eden genç kız geldi aklına. Sonra lüks bir tiyatronun lojasında, yanında bütün görkemiyle kurularak sahneye bakan ama düşünceleri çok ötelerde gezinen o kadın. Daha da sonra uzun bir yolculuktan dönünce beklenmeyen bir sıcaklıkla kendisini karşılayan tutkulu varlık. Düşünceleri çabucak, bu sefer de ağır yeşil gözleri, her türlü kötümserlik ve huysuzlukla günlerini zehir eden sinirli ve ağlamaklı bir insana dönüverdi. Bir de, üzerinde hafif bir sabahlıkla, birazdan ölecek olan hasta bir çocuğun başında eğilen, korku ve sevgi dolu bir anne. Tümünden sonra eter kokan bir odada, ağzının kenarları acınacak biçimde aşağıya doğru kıvrılmış, alnında soğuk ter damlaları, rengi tamamen solmuş biçimde yatan ve ruhunu derin bir acıyla sarsan kişi. Bütün bu imgelerin ve gözlerinin önünden inanılmaz bir hızla geçen yüzlercesinin, 2 yıl önce mezara indirilen, başında durup ağladığı ve sonrasında bütün geçmiş bağlarından kurtulduğunu hissettiği aynı kişiye ait olduğunu biliyordu. Bu imgelerden birini seçip son bir tepki göstermek isterdi. Çünkü şu anda utanç ve kızgınlıkla doluydu. Sanki boşlukta gibi hissediyordu kendisini. Orada kararsız bir şekilde öylece durdu. Ve ay ışığının altında kırmızılı sarılı çiçekleriyle uzanan, soluk renkli duvarlarıyla sanki arkalarında havadan başka bir şey yokmuş gibi duran bahçeli evlere doğru baktı. Doktor, iyi geceler, diyerek ayağa kalktı. Tüccar ona dönerek, Benim de burada yapacak bir işim kalmadı artık, dedi. Yazarsa mektubu aldı, gösterişsiz bir biçimde ceket cebine yerleştirdi ve yan odanın kapısını açtı. Yavaşça ölüm döşeğine doğru yürüdü ve öbürleri onun, ellerini arkasına kavuşturarak sessizce cesede baktığını gördüler. Sonra dönüp çıktılar. Koridorda tüccar uşağa, ''Cenazeyle ilgili bazı direktifler, avukatında bulunan vasiyetnamede olabilir.'' dedi. ''Ve efendinizin Londra'daki kız kardeşine telgraf çekmeyi de unutmayın.'' diye salık verdi doktor. ''Emin olun beyefendi.'' dedi uşakta ön kapıyı açarken. Yazar onlara kapının eşiğinde yetişmişti. Arabası bekleyen doktor, ''Sizleri yanıma alabilirim.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' dedi tüccar. ''Ben yürüyerek gideceğim.'' Her ikisinin de ellerini sıktı ve hafif gece rüzgarını yüzünde duymaktan hoşnut, kente doğru giden yolda yürüdü. Yazar, doktorla birlikte arabaya bindi. Bahçede kuşlar ötmeye başlamıştı. Araba tüccarın yanından geçerken iki adam da yüzlerinde benzer bir ifade ve gülünç bir nezaketle şapkalarını yukarı kaldırarak selam verdiler. Doktor, her zamanki sesiyle yazara, ''Yakında yeni bir oyununuzu izleyebilir miyiz?'' diye sordu. Öbürü, son yazdığı ve toplum için kutsal olan her şeye saldıran bir dramın sahneye konulmasıyla ilgili olağanüstü güçlükleri açıklamaya girişti. Doktor başını salladı ama dinlemiyordu. Yazar da aslında öyle, basma kalıp cümleler sanki ezberlemiş gibi ağzından dökülüyordu. İki adam da doktorun evinin önünde indiler ve atlı araba yoluna devam etti. Doktor kapıyı çaldı. İkisi de bir şey söylemeksizin öylece durdular. Kapıcının ayak sesleri duyulduğunda yazar, ''İyi geceler sevgili doktor,'' dedi yavaşça ve burnunu hafifçe kıvırarak. ''Biliyor musunuz, ben bu olanları eşime anlatmayacağım,'' diye ekledi. Doktor ona yandan şöyle bir baktı ve o sevimli haliyle gülümsedi. Kapı açıldı, el sıkıştılar, doktor içeri girdi ve kapı kapandı. Yazar yürüdü gitti. Yürürken eliyle iç cebini yokladı. Evet, mektup oradaydı. Eşi, onu mühürlenmiş durumda, ardında bırakacağı belgelerin arasında bulmalıydı. Ve kendisine özgü, o gizemli imgesel güçle, eşinin kendisinin mezarı başında fısıldadığını duyar gibiydi şimdi. Ah, sen nasıl da büyük, ne soylu bir insandın. Son.